إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين เขาไม่ได้เป็นอะไรนอกจากคนบ้าดังนั้นพวกเจ้าจงรอดูเขาสักระยะหนึ่ง قال رب انصرني بما كذبون นูห์ได้กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือฉันด้วย فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ดังนั้นเราจึงองค์การแก่เขาให้ต่อเรือภายใต้การดูแลของเราและคำสั่งของเราและเมื่อคำบัญชาของเราได้มาถึงน้ำในเต่าก็จะเดือดพุ่ง เจ้าจงบรรทุกสัตว์ทุกชนิดเป็นคู่ๆและครอบครัวของเจ้าด้วยนอกจากผู้ที่พระดำรัสได้บันทึกไว้ก่อนแล้วให้พินาศในหมู่พวกเขาที่ไม่ยอมศรัทธาและเจ้าอย่าได้ขอความช่วยเหลือข้าต่อบรรดาผู้ที่อาธรรมแท้จริงพวกเขาจะถูกให้จมน้ำตาย فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين ครั้นเมื่อเจ้าและผู้ที่อยู่ร่วมกับเจ้าได้ขึ้นไปอยู่บนเรือแล้วจงกล่าวเถิดว่าบรรดาการสรรเสริญเป็นของอัลเลาะห์ผู้ซึ่งให้เรารอดพ้นจากกลุ่มชนที่ผู้อธรรม وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين และจงกล่าวเถิดว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงให้ฉันลงจากเรืออย่างมีความจำเริญ และพระองค์ท่านเท่านั้นเป็นผู้ดีเลิศแห่งบรรดาผู้ที่ให้ลงจากเรือ إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين แท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณเตือนสติมากหลายและถึงแม้ว่าเราเป็นผู้ทดสอบปวงเบาของเราก็ตาม ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين แล้วหลังจากพวกเขาเราได้บังเกิดชนอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกอาด فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ดังนั้นเราได้ส่งรอซูลท่านหนึ่งของพวกเขาคือฮูดไปยังพวกเขาโดยกล่าวว่าพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์เถิดสำหรับพวกเจ้านั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون และหัวหน้ากลุ่มชนของเขาคือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและไม่เชื่อการพบวันปรโลกและเราได้ความสำราญแก่พวกเขาในความเป็นอยู่แห่งโลกนี้พวกเขากล่าวว่าเขาผู้นี้มิใช่ใครอื่นนอกจากเป็นคนธรรมดา เช่นเดียวกับพวกเจ้าเขากินอาหารเช่นเดียวกับที่พวกเจ้ากินแล้วเขาดื่มเช่นเดียวกับที่พวกเจ้าดื่ม وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ และหากพวกเจ้าเชื่อฟังปฏิบัติตามคนธรรมดาเช่นเดียวกับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าก็เป็นผู้ขาดทุนอย่างแน่นอน أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون เขาสัญญากับพวกเจ้ากระนั้นหรือว่าแท้จริงเมื่อพวกเจ้าตายไปแล้วพวกเจ้าก็จะกลายเป็นดินและมีแต่กระดูกแน่นอนพวกเจ้าจะถูกนำออกให้มาฟื้นขึ้นอีก ไกลเสียจริงไกลเสียจริงในสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ไม่มีชีวิตอะไรอีกนอกจากการดำรงชีวิตของเราในโลกนี้เราจะตายไปและบางคนในพวกเราก็จะมีชีวิตอยู่ และพวกเราจะไม่ถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นคนธรรมดาที่กล่าวเท็จต่ออัลเลาะห์และเราจะไม่ยอมศรัทธาต่อเขาเป็นอันขาดเขาพูดกล่าวว่า โอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์โปรดช่วยเหลือฉันด้วยเพราะพวกเขาปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังฉันพระองค์ตรัสว่าหลังจากเวลาอันเล็กน้อยพวกเขาก็จะกลายเป็นผู้เสียใจอย่างแน่นอน แล้วเสียงกัมมนาทก็ได้ผลาญชีวิตของพวกเขาไปจริงๆแล้วเราได้ทำให้พวกเขากลายเป็นเศษขยะดังนั้นความห่างไกลจากเมตตาของอัลเลาะห์จึงประสบแก่กลุ่มชนผู้อาธรรมแล้วหลังจากพวกเขานั้นเราได้บังเกิดกลุ่มชนอีกหลายกลุ่ม ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ไม่มีประชาชาติใดที่จะรับโทษก่อนกำหนดของมันแล้วก็จะไม่ล่ากว่ากำหนดเช่นกัน ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون แล้วเราได้ส่งบรรดาศาสนทูตของเรามาอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่ศาสนทูตของพวกเขาได้มายังกลุ่มชนหนึ่งพวกเขาก็ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อถือดังนั้นเราจึงให้บางกลุ่มของพวกเขาประสบกับความพินาศต่อจากอีกบางกลุ่ม แล้วเราได้ทำให้พวกเขาเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาดังนั้นความห่างไกลจากเมตตาของอัลเลาะห์จึงประสบแก่บรรดาผู้ไม่ศรัทธาตุมมาอัรซัลนามูซาวะอะคาฮูฮารูนบิอายาตินาวะซุลฏานิมมุบีนแล้วเราได้ส่งมูซาและพี่ชายของเขาคือฮารูนพร้อมด้วยสัญญาณต่างๆของเราและหลักฐานอันชัดแจ้ง إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين ไปยังฟิรเอาและบุคคลชั้นหัวหน้าของเขาแต่พวกเขาก็ยะโสโอหังและพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่เย่อหยิ่งจองหอง فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون พวกเขากล่าวว่า จะให้พวกเราศรัทธาต่อบุคคลทั้งสองที่มีสภาพเช่นเดียวกับเราได้อย่างไรและกลุ่มชนของเขาทั้งสองก็ยังเป็นทาสรับใช้เราฉะนั้นพวกเขาจึงปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังเขาทั้งสองดังนั้นพวกเขาจึงอยู่ในหมู่ผู้ถูกทำลายและแท้จริงเราได้ประทานคัมภีร์เตารอตให้แก่มูซา เพื่อพวกเขาจะได้อยู่ในทางนำที่ถูกต้อง และเจ้าและบนมารยามและอุมมะฮูอายะวะอาวัยนาฮูมาอิลาร็อบวะตินซาติกอรารวะมะอีน และเราได้ทำให้บุตรของมารยามและแม่ของเขาเป็นสัญญาณหนึ่งและเราได้ที่พักพิงแก่เขาทั้งสองณที่ราบสูงแห่งหนึ่งไบตุลมักริซซึ่งเป็นที่พักที่สะดวกสบายและมีทานน้ำไหล ยาอัยยูฮัรรุซุลกุลูมินัตตอยยิบาติวะอ์มะลูซอลิฮาอินนีบิมาตะอ์มะลูนอะลีม โอ้บรรดาศาสนทูตพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งที่ดีและจงกระทำความดีเถิดเพราะแท้จริงข้ารู้ดียิ่งถึงสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ว่าอินนะฮาซิฮิอุมมะตุกุมอุมมะตันวาฮิดะตันวะอานะร็อบบุกุมฟัตตะกูน แท้จริงประชาชาติของพวกเจ้านี้เป็นประชาชาติเดียวกันและข้าคือพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าฉะนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงต่อข้าเถิด ฟะตักอตตออูอัมรฮุมบัยนะฮุมซุบรอนكل حزب بما لديهم فرحون พวกเขาได้แตกแยกกันในเรื่องของพวกเขาระหว่างพวกเขากันเองแต่ละฝ่ายก็พอใจในสิ่งที่ตนเองยึดถือ فذرهم في غمرتهم حتى حين ดังนั้นเจ้ามูฮัมหมัดจงปล่อยพวกเขาให้อยู่ในความงมงายของพวกเขาไปสักระยะเวลาหนึ่ง أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ พวกเขาคิดหรือว่าแท้จริงสิ่งที่เราได้แก่พวกเขาเช่นทรัพย์สมบัติและลูกหลานนั้น نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ถือเป็นการเร่งให้ความดีแก่พวกเขากระนั้นหรือเปล่าเลยแต่ทว่าพวกเขาไม่รู้สึกหรอก อินนัลลดีนฮุมมินคอชยะติร็อบบิฮิมมุชฟิกูน แท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงเนื่องจากความกลัวต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขา วัลลดีนฮุมบิอายาติร็อบบิฮิมยูมินูน และบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อสัญญาณต่างๆแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเขา วัลลดีนฮุมบิร็อบบิฮิมลายุชริกูน และบรรดาผู้ที่พวกเขาไม่ตั้งภาคีต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขา วัลลดีนยุอ์ตูนมาอาตาวะกุลูบุฮุมวะจิละตุนอันนะฮุมอิลาร็อบบิฮิมราจิอูน และบรรดาผู้ที่บริจาคสิ่งที่พวกเขาได้มาโดยที่จิตใจของพวกเขาเปี่ยมไปด้วยความหวั่นเกรงว่าแท้จริงพวกเขาต้องกลับไปหาพระผู้อภิบาลของพวกเขา อูลาอิกะยุซาริอูนฟิลคอยรอติวะฮุมละฮาซาบิกูน ชนเหล่านี้แหละจะรีบเร่งในการประกอบความดีทั้งหลายและพวกเขาเป็นผู้ที่สมควรรุดหน้าไปก่อน ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون และเราไม่ได้บังคับผู้ใดเว้นแต่ด้วยความสามารถของพวกเขาและที่เรานั้นมีบันทึกที่บันทึกแต่ความจริงโดยที่พวกเขาไม่ถูกอาธรรมเลย بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون แต่ว่าจิตใจของพวกเขาอยู่ในปลักแห่งความงมงายจากอัลกุรอานและสำหรับพวกเขามีการงานอื่นอีกโดยที่พวกเขาต้องปฏิบัติมัน حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون จนกระทั่งเมื่อเราได้เอาชีวิตพวกที่สุขสำราญในหมู่พวกเขาด้วยการลงโทษเมื่อนั้นพวกเขาก็โอดครวญร้องขอความช่วยเหลือ لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون พวกเจ้าอย่าได้ร้องขอความช่วยเหลือเลยในวันนี้แท้จริงพวกเจ้าจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเราดอก กอดกานัตอายาติตุตลาอะลัยกุมฟะกุนตุมอะลาอะกอบิกุมตันกิซูน ความจริงองค์การทั้งหลายของเราเคยถูกเอามาอ่านแก่พวกเจ้า แล้วพวกเจ้าก็หันส้นเท้าของพวกเจ้ากลับ มุสตักบิรีนบิฮิซามิรันตะฮจุรูน พวกเขายะโสโอหังต่ออัลกุรอานพวกเขาจับกลุ่มกันสนทนาในเวลากลางคืน อะฟะลัมยัตดับบะรุลกอลอัมจาอฮุมมาลัมยะติอาบาอฮุมุลอวัลีน พวกเขาไม่ได้พิจารณาดูพระดำรัสดอกหรือว่าได้มีมายังพวกเขาซึ่งสิ่งที่มิได้เคยมีมาอย่างบรรพบุรุษของพวกเขารุ่นก่อนๆ อัมลัมยะอริฟูรอซูละฮุมฟะฮุมละฮูมุนกิรูน หรือว่าพวกเขาไม่รู้จักศาสนาทูตของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงต่อต้านเขา อัมยะกูลูนบิฮิจินนะบัลจาอะฮุมบิลฮักกิวะอักษรุฮุมลิลฮักกิการิฮูน หรือว่าพวกเขากล่าวหาว่าเขาเป็นบ้ามิใช่เช่นนั้นดอกเขามูฮัมหมัดได้นำความจริงมาให้พวกเขาแล้วแต่พวกเขาส่วนมากเป็นผู้เกลียดชังความจริง วะลาวิตตะบะอัลฮักกุอะฮวาอะฮุมละฟะซะดะติสสะมาวาตุวัลอัรฎุวะมันฟีฮินบัลอะตัยนาฮุมบิซิกริฮิมฟะฮุมอันซิกริฮิมมุอริฎู และหากความจริงสอดคล้องไปกับอารมณ์ฝ่ายต่ำของพวกเขาแล้วบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในนั้นจะต้องเสียหายอย่างแน่นอนแต่ถ้าว่าเราได้นำข้อเตือนสติของพวกเขาคืออัลกุรอานมาให้พวกเขาแล้วและพวกเขาเป็นผู้หันหลังกลับให้กับข้อเตือนสติของพวกเขานั้น อัมตัสอะลุฮุมคอรจันฟะคอราจุร็อบบิกะคอยรوهو خير الرازقين หรือเจ้าขอค่าจ้างในการเผยแพร่ศาสนาจากพวกเขากระนั้นหรือแต่ค่าตอบแทนของพระผู้อภิบาลของพวกเจ้านั้นดียิ่งกว่าและพระองค์เท่านั้นทรงเป็นผู้ดีเลิศในหมู่ผู้ประทานปัจจัยอย่างชีพ วะอินนะกะละตะดูฮุมอิลาศิรอตมุสตะกีม และแท้จริงเจ้านั้นเป็นผู้ชักชวนพวกเขาไปสู่แนวทางอันเที่ยงตรงสู่ศาสนาอิสลาม วะอินนัลละซีนลายูมินูนบิลอาคิเราะติอานิสศิรอฏลานาคิบูน และแท้จริงบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อวันปรโลกนั้นพวกเขาเป็นผู้หันหลังออกจากแนวทางอันเที่ยงตรง วะลาวเราะฮิมนาฮุมวะกะชัฟนามาบิฮิมมินดุรริลลัจจูฟีตุฆยานิฮิมยะมะฮูน และหากเราเมตตาต่อพวกเขาและเราได้ปลดเปลื้องความทุกข์ยากออกจากพวกเขาแล้วแน่นอนพวกเขาก็ยังคงมั่วสุมอย่างคนตาบอดอยู่ในความชั่วต่อไป วะลากอดอะคอดนาฮุมบิลอาซาบฟะมัสตะกานูลิร็อบบิฮิมวะมายะตะดัรรออูน และความจริงเราได้ทดสอบพวกเขาด้วยการลงโทษแต่พวกเขาก็หาได้นอบน้อมต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาไม่และพวกเขาก็ไม่ยอมถ่อมตน ฮัตตาอิซาฟะตะห์นาอะลัยฮิมบาบันซาอะซาบินชะดีดอิซาฮุมฟีฮิมุบลิซูน จนกระทั่งเมื่อเราเปิดประตูแห่งการลงโทษที่รุนแรงแก่พวกเขาเมื่อนั้นพวกเขาก็กลายเป็นผู้หมดหวังไปเสียแล้วว ะฮุวัลละซีอันชะอะละกุมุสซัมอะวัลอับศาระวัลอัฟอิดะห์กะลีลัมมาตัชกุรูน และพระองค์เป็นผู้ทรงให้มีแก่พวกเจ้าซึ่งการฟังและการเห็นและหัวใจเพื่อเข้าใจแต่เพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าขอบคุณและพระองค์ทรงเป็นผู้แพร่เผ่าพันธุ์ของพวกเจ้าในแผ่นดินและพวกเจ้าจะถูกรวบรวมให้กลับไปหาพระองค ์และ พระองค์คือผู้ทรงให้เป็นและทรงให้ตายและพระองค์ทรงสิทธิในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกลางคืนและกลางวัน พวกเจ้าไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาดอกหรือ บัลกาลูมิซละมากอลัลอวลูน แต่ทว่าพวกเขาได้กล่าวเช่นเดียวกับชนรุ่นก่อนๆได้กล่าวไว ้กอลูอะอิซามิตนาวะกุนนาตุรอบันวะอิซามันอะอินนาละมะบูซูน พวกเขาได้กล่าวว่าเมื่อเราตายไปแล้วและเราได้กลายเป็นดินและกระดูกก็ปลดเราจะถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นอีกครั้งหนึ่งหรือ ลักอดวุอิดนานะห์นูวะอาบาอูนาฮาซามินกับลอินฮาซาอิลลาอาซาติรุลอวัลีน แท้จริงเราและบรรพบุรุษของเราได้ถูกสัญญามาก่อนแล้วในเรื่องนี้มันไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นนิยายสมัยก่อนเท่านั้น قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแผ่นดินนี้และผู้ที่อยู่ในนั้นเป็นของใครหากพวกเจ้ารู ้ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ พวกเขาจะกล่าวตอบว่ามันเป็นของอัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าถ้าเช่นนั้นพวกเจ้าจะไม่ใคร่ครวญดูหรือ กุลมัรร็อบบุสสะมาวาติสสะบอ์วะร็อบบุลอัรชิลอะซีม จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าใครเป็นเจ้าของชั้นฟ้าทั้ง7และเป็นเจ้าของบัลลังก์อันยิ่งใหญ ่ซะยะกูลูนลิลลาห์กุลอะฟะลาตัตตะกูน พวกเขาจะกล่าวตอบว่ามันเป็นของอัลเลาะห์จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าถ้าฉะนั้นพวกเจ้าจะไม่ยำเกรงพระองค์หรือ กุลมัน บิยะดิฮิ มะละกูตุ คุลลิ ชัยอ์ วะฮุวะ ยุจีรุ วะลา ยุจารุ อะลัยฮิ อินกุนตุม ตะอ์ลามูน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าอำนาจอันกว้างใหญ่ไพศาลเหนือทุกสิ่งอยู่ในพระหัตถ์ของผู้ใดโดยพระองค์เป็นผู้ทรงปกป้องคุ้มครองและจะไม่มีใครปกป้องพระองค์หากพวกเจ้ารู้ سيقولون لله قل فأنا تسحرون พวกเขาจะกล่าวตอบว่ามันเป็นของอัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดดังนั้นพวกเจ้าถูกหลอกได้อย่างไร بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون แต่ว่าเราได้นำเอาสัจธรรมมาให้แก่พวกเขาแล้วและแท้จริงพวกเขาเป็นผู้กล่าวเท็จอย่างแน่นอน ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون อัลลอฮ์ไม่ได้ตั้งผู้ใดเป็นพระบุตรและไม่มีพระเจ้าอื่นใดเคียงคู่กับพระองค์ถ้าฉะนั้นพระเจ้าแต่ละองค์ก็จะเอาสิ่งที่ตนสร้างไปเสียหมดและแน่นอนพระเจ้าบางองค์ในหมู่พวกเขาก็จะมีอำนาจเหนือกว่าอีกบางองค์อัลลอฮ์ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งที่พวกเขากล่าวหา อาลิมิลกอยบวัชชะฮาดะติฟะตะอาลาอัมมายุชริกูน พระองค์ทรงรอบรู้สิ่งพ้นญาณวิสัยและสิ่งที่มองเห็นได้พระองค์ทรงสูงส่งยิ่งจากสิ่งที่พวกเขาตั้งเป็นภาคี กุรร็อบบิอิมมาตุรียันนีมายูอะดูน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันหากพระองค์จะทรงให้ฉันได้เห็นสิ่งที่พวกเขาถูกกล่าวเตือนสำทับไว้แล้ว ร็อบบิฟะลาตัจอัลนีฟิลกอมิซซอลิมีน โอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงอย่าให้ฉันอยู่ในหมู่ผู้อธรรมเลย وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ และแท้จริงเราเป็นผู้มีอนุภาพอย่างแน่นอนที่จะให้เจ้าได้เห็นสิ่งที่เราได้สัญญาไว้กับพวกเขา اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ เจ้าจงปราบความชั่วด้วยสิ่งที่ดีกว่าเรารู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขากล่าวหา วะกุรร็อบบิอะอูซุบิกะมินฮะมะซาติชชะยาตีน และจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉัน ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ท่านให้พ้นจากเสียงกระซิบกระซาบของชัยฏอน วะอะอูซุบิกะร็อบบิอันยะฮ์ฎุรูน และฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ท่านโอ้พระผู้อภิบาลของฉันให้พ้นจากการที่พวกมันจะนำความชั่วร้ายมาสู่ฉัน ฮัตตาอิซาจาอะฮะดะฮุมุลเมาตกาลร็อบบิรจิอูน จนกระทั่งเมื่อความตายได้มาอย่างคนหนึ่งในพวกเขาเขาก็จะกล่าวขึ้นว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงให้ฉันกลับไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเถิด ลัลลีอะมัลศอลิฮันฟีมาตะรักกัลลาอินนะฮากะลิมะตุนฮุวะกออิลฮาวะมินวะราอิฮิมบัรซะคุนอิลายะมียุบอะซู เพื่อฉันจะได้กระทำความดีในสิ่งที่ฉันได้ปล่อยทิ้งไว้เปล่าเลยมันเป็นเพียงถ้อยคำที่กล่าวมันไว้เท่านั้นและเบื้องหลังของพวกเขานั้นมีโลกบารซักจนกระทั่งถึงวันที่พวกเขาจะถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาดังนั้นเมื่อสังได้ถูกเป่าขึ้นดังนั้นความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างพวกเขาเป็นอันหมดสิ้นในวันนั้นและพวกเขาจะไม่ได้ไต่ถามซึ่งกันและกัน فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ดังนั้นผู้ใดที่ตราชูของเขาหนักชนเหล่านั้นคือผู้ประสบชัยชนะ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْخَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ และผู้ใดที่ตราชูของเขาเบาชนเหล่านั้นคือผู้ที่ทำให้ตัวของพวกเขาขาดทุนพวกเขาจะพำนักอยู่ในนรกตลอดกาล تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَارِحُونَ ไฟนรกจะเผาไหม้ใบหน้าของพวกเขาและพวกเขาจะมีใบหน้าที่บูดเบี้ยวในนรกนั้น أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ องค์การทั้งหลายของข้ามิได้ถูกนำมาอ่านแก่พวกเจ้าดอกหรือและพวกเจ้าก็ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อมัน กาลูร็อบบะนากอลบัตอะลัยนาชิกวะตุนาวะกุนนากอมันฎอลลีน พวกเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราความชั่วช้าเลวทรามของพวกเราได้เข้ามาครอบงำพวกเราและพวกเราก็เลยเป็นกลุ่มชนที่หลงทาง ร็อบบะนาอัคริจนามินฮาฟะอินอุดนาฟะอินนาฎอลิมูน โอ้พระผู้อภิบาลของเราขอพระองค์ได้โปรดเอาเราออกจากนรกด้วยเถิดถ้าหากเรากลับไปทำความชั่วอีกแน่นอนเราก็เป็นพวกอธรรม قال اخسأوا فيها ولا تكلمون พระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าจงจมอยู่ในนั้นเถิดและพวกเจ้าอย่าได้มาพูดกับข้าอีกเลย อินนะฮูกานฟะรีกุมมินอิบาดียะกูลูนร็อบบะนาอามันนาيقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ถ้าจริงมีชนกลุ่มหนึ่งจากวงบ่าวของข้าพวกเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราพวกเราได้ศรัทธาต่อพระองค์แล้ว ขอพระองค์ได้โปรดอภัยโทษให้แก่เราและเมตตาแก่เราด้วยและพระองค์ท่านเท่านั้นทรงเป็นผู้เมตตาที่ดียิ่ง พ วกเจ้าได้ดูถูกเหยียดหยามพวกเขาจนกระทั่งทำให้พวกเจ้าลืมนึกถึงข้าแล้วพวกเจ้าหัวเราะเยาะเย้ยพวกเขา อินนีจะซัยตุฮุมุลยอมบิมาซบรูอันนะฮุมฮุมุลฟาอิซูน แท้จริงข้าได้ตอบแทนรางวัลให้แก่พวกเขาแล้วในวันนี้เพราะพวกเขาอดทนแท้จริงพวกเขาเท่านั้นเป็นผู้ได้รับชัยชนะ กอลันกัมลาบิซตุมฟิลอัรฎอะดะดซินีน พระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าพำนักอยู่ในนั้นเป็นเวลากี่ปี กอลูลาบิซนายอมันเอาบะอ์ฎยอมินฟัสอะลิลอาดดีน พวกเขากล่าวตอบว่าเราพำนักอยู่วันหนึ่งหรือส่วนหนึ่งของวันขอพระองค์โปรดถามนักคำนวณที่เชี่ยวชาญเถิด قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون พระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าไม่ได้พำนักอยู่เว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นหากพวกเจ้ารู ้ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاأفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون พวกเจ้าคิดว่าแท้จริงเราได้บังเกิดพวกเจ้ามาโดยไร้ประโยชน์และแท้จริงพวกเจ้าจะไม่กลับไปหาเรากระนั้นหรือ فتعالى الله الملك الحقلا إله إلا هو رب العرش الكريم อัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงอำนาจผู้ทรงสัจจะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์พระผู้อภิบาลแห่งบัลลังก์อันทรงเกียรติ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِفَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ และผู้ใดวิงวอนขอพระเจ้าอื่นคู่เคียงไปกับอัลลอฮ์โดยไม่มีหลักฐานพิสูจน์แก่เขาในการนี้แท้จริงการคิดบัญชีของเขาอยู่ที่พระผู้อภิบาลของเขาแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะไม่ประสบความสำเร็จ วะกุรร็อบบิฆฟิรวะรฮัมวะอันตะคอยรุรรอฮิมีน และจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ได้โปรดอภัยและเมตตาและพระองค์ท่านเท่านั้นเป็นผู้เมตตาที่ดียิ่ง